الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. سورة بقرة دوما سيبارا آيات نمبر 183 184 185. د دینه مخکې سبق کې الله پاک وفرمایل چې تاسو حقدار او تاسو خپل حق ورسوي. یو سړی مری، پکار دا ده چې دی وصیت کی، په ده باندې وصیت لازم دی چې دی خپل مال په صحیح طریقې سره ورسو ته وسپاري. اگر چې دا حکم وروسته منسوخ شوی دی چې کله حصے مقرر شوي بیا دا حکم نو ختم شو، خو مقصد د الله دا و چې نیکی دا ده چې تاسو حقدارو ته خپل حق پوره پوره ورورسوئ. د نن سبق کې الله بل یو د نیکۍ حکم بیانوي. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې مدینې منورې ته مونږ هجرت وکړو، نو هلته به مونږ د ایام بیز درې روزي، یعنی هره میاشت دیارلسمه څوارلسمه پنځلسمه روژه، دا د ایام بیز روژې به م نیوي، او یو د عاشورې روژه د لسم محرم روژه دا به م نیوه. بیا چې کله د رمضان روژې فرض شوي، نو دغه روژې بیا ختمې شوي، که چا نیوي نیوي او که چا نه نیوي ثواب یې و، فرضیت یې ختم شو. فرض روزی الله یوه میاشت په مونږ فرض. روژه په دویم کال د هجرت په دو هجري کې د غزوه بدر نه مخکې دا فرض شوي. الله پاک دې لومړي آیات کې مسلمانانو ته وایي، د پیغمبر علیه السلام امت ته وایي چې ای د پیغمبر علیه السلام امته، دا روژه یوازې زه په تاسو باندې نه فرض کوم، د دې نه مخکې قومونو باندې مخکې شریعتونو کې ما روژه فرض کړې وه. د آدم علیه الصلات وسلام نه راواخله حضرت عیسی علیه الصلات وسلام باندې ټولو شریعتونو کې روژه وه. د هغې تعداد د هغې وخت اگر چې هغه به بدل خو فی نفسه روژه هغه په ټولو شریعتونو کې وه. او روژه چې دی نو د الله د قربت یو اهم ذریعه ده، یو اهم سبب دی. نو الله پاک مسلمانان د پیغمبر علیه السلام امتیانو ته وایي چې ګورئ، زما قربت پر روجہ باندے ڈھیر حاصلی گی، اس دا عزت دا شرف دا ما مخ کی قومون تمور کرے، نمالی چیز آخری امت دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دام دا دے عزت و شرف نہ محروم نشی، دا دے وجنا تاسو تمیم رمضان روجے در کرے فی فرض روج روجے میں دا باندے فرض مدار اللہ دے احسان پہ تور منگتوئی چھ تاسو بانے اندر لے احسانو کو نو اس تاسو دا اللہ شکریہ ادا کے غرض دارے چھ تاسو روجہ ہونی سے دیروس تو آیات کے اللہ فاق فرمائی وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ خائی کی چھ تاسو شکر ہو باسے چھ تاسو سرما دمرا لے احسانو کو اور دوے ممانہ دام کی دیشی چھ تاسو مخ کے قومون باندھ میں فرض کری چھتا سوئی بوجھ نہ گنے چیرہ دا ولی دا روجی را باندھ میں فرض کری نہ دا تکلیفی و عبادت تی دا را باندھ ولی کئی منا یوازی پتا سو ندی بلکہ دا پا مخ کے قومون باندھ میں گئی اغین دا روجی نوی دی یا ایوہ الذین اے اغی کسانو آمنو چھتا سوئی مان روڑے دی کتبا علیکم السیام فرض کری شوی دی پتا سو باندھ روجی کما کتب علی الذین من قبلکم لکا سنگا چی فرس پیشیوی دی پا مخ کی قومنو بان مخ کی ستاسو لعلکم تتقون خائیگی چی تاسو تقوی دارش خائیگی چی تاسو دا اللہ حکم مانے خائیگی چی تاسو دا اللہ نافرمانے نزان بچ کے دا دا روجی فلسفہ دا دا اللہ حکم دے چی مونگی اومن روجونی سے دا گناہنونا او دا کم خبرونا چی مونگا مباح کارونا دی خدای پاک دا غینا منی کلیو خوراس کاک مجامعات وغیرہ چی مونگا دا غینا مزان بچ کو مدا روجی مقصد بحاصل شی لعلکم تتقون خائق جتاسو تقوی دار شی پریزگار شی دا اللہ قربت دا تحاصل شی ایاما معدودات ناروز دشمار دی 29 یا 30 داروجی ما پتا سو فرس کری او اللہ وی پچا میں فرس کری چچا کی سلور شرطو نئی عاقل وی یعنی لیونی نوی روخ سری بالغ وی نابالغ نوی صحت من وی بیمار نوی او مقیم وی مسافر نوی عاقل بالغ مقیم صحت من چه دا سلور شرطو نپکی موجود وی نپاغ بانده اللہ وی ما روجه فرس کرده یو سالی دی بیمار کدی روجه نیسی نو بیماری زیادی گی اللہ وی دے دے روجہ میں نیسی نور روزو کے دے بیا ہونی سی یا سارے دے پا سفر روان دے پا سفر زی تکلیف دے اللہ وی معاف تایا تا روجہ بیا نور روزو کے دا روجہ ہونی سا اس سفر دو قسم دے عزت من دے یو پخوانے سفر با یقینی دیر سخت او یو اسنی سفرون دے دا دیر سان دے خدا اللہ حکم یوشان دے کہ سفر ارسن گئی چھ سوکم سفر کئی او 72 کلومیٹر ددت لو ارادہ وی ندی وی روجہ نمی سی نور روزو کی دیونی سی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا جہاد پا سفر کے روجہ منے کرے دا صحابی روجہ نیولے وا او سفر لروان پیغمبر علیہ السلام منک وی روجہ منیس زکت استا بدن کی بیا کافر و دا پار طاقت نی چی تا مضبوط و طاقتور کافر و تا جہاد خکولشی جنگ و للائی خکولشی نتزان کمزور کواما چی تا صحت تکڑے نیو دا جہاد سفر دے چی جہاد لزیر نو پیغمبر علیہ السلام منی کڑی دا چھے منی سے روجہ دا جہاد نرازی یا عام سفر دی نو بیا که اللہ وی نیسی نو دیر خ خبره بہتر داده چی بیا اونی سا که تکلیف دیتا نوی اگر چی رخصت شتا چی نمیسی یا صحابی ای صحابه کرام دا جهاد نا دا غزان واپس رات لل سخت گرمی وا صحابی فرمائی مون پا ناز بانده دا نور نزان منی کو جامیم پورا نوی پا بدن بانده بعضی صحابه کرام با دا گرمین بیهوشش پا اغی حالت کم اغوی رو جنی ولی را خدا دا جهاد نواپس رات لل جهاد لطلل نا اغوی دا روجی دم را احتمام کو یو دا نم سبا سفر دی ایر کنڈیشن گاڑو کی یا عام گاڑو کی خواہ آسان پیادہ مزل خونیشت جس کی زی شریعت وی منی سا مسافر خوچ دا صحابہ کرامو آغا احتمام تسری اگوری چی پا دم را سخت گرمے کے چی بے ہوشا کی دل با باوجود دا غینا آغوی دا روجی احتمام ساتا اور روجی نیولی را او منگا اوز دا آغی پیغا آغی صحابه کرامو پا نقش قدم روانیو منگ دا آغوی پا تابداره که روانیو او منگا روجه ننیسو پا معمولی معمولی بانو بانده روجه پریدو اگر چه دا شریعت حکم ده اجازت شتا رخصت شتا چه منیسا پا دا غصی سفر که خوچه تو ایر کنڈیشن گاڑی که ناسته یا یو عام گاڑی که سفر که یا پا جس که سفر که او تو بیاوی چی ایر ازو خو پا سفر زم زو روجه نشم نیوی در روجه احتمام نشو در روجه تقدس نده در صحابه کرامو در عمل تو گورو او پا کار در چی من روجه اونیسو نو اللہ پاک فرمایی دلتا فمن کانا فسوک چیوی من کم دتاسون مریضن بیمار او علا سفرین یا پا حالت دا سفر کیوی فعدتم من ایام اخر پس شمیر پورا کول دی پنور و وزو پر لپسی والی پاک شرط ندی بلکه پورا کول دی لس روجی دن شوی دی شل دن شوی دی اغا دی ندی نوی اغا اولی شد وعلى الذين يطيقونه فدية قلت الله فاك يو بلا مسألة بياني دا اسلام پا ابتدا کی روجن ولو کی یو دو دری تبدیلے شوی چاگا پاول دا اسلام کی وی یا ختم شوی دی یا نوی بیا پک شروع شوی اول خدا دا چی دیزے کی ذکر دی نا اوس چی منکم الفاظ وایو علی الذین یطیقونه پا ابتدا دا اسلام کی چی روجی فرض شوی ندا حکمو کسوک روجی نیسی نروجی دیو نیسی او کسوک روجی ننیسی خطیک ٹاک تھی خروجہ وی نمی سم آغا دے فدیہ ورکی دا حکم رستو چی کلا شہر فمن شہدہ منکم شہر فلی سمحو نازل شو اللہ وی روجہ ونی سے اس فدیہ نشت سوچ صحت من دی بیمار ندی روجہ فدیہ پا آغا بانی نشت بلکہ روجہ دیونی سی دا حکم تبدیل شو او یو پا اول کی دا دری روجی پرم دا حرم یاش کی او دا عاشوری روجا پیغمبر علیہ السلام بانده دا لازمی پا مسلمانانو دا بینی ولی بس دیا چی کلا کتبا علیکم السیام نازل شو چی پا تازو روجا اس فرز دا نو دا غا روجی دا غا درو روجو دا عاشوری اغا فرضیت اغا ختم شو چه تاسو در رمضان او سیوه میاش روجی اونیسی او دریم حکم تبدیلی را غلی را پا اول که دا حکمو چه تاسو روجه دا صبح صادق نشورو کرا ما خامم ما تکرا او ستاسو دا شپی خوراکم کولیشه و مجامعاتم کولیشه ترکه می پوری چی او دشه وی نه خوچی او دشوی باز ده اقی وقت نو بیا خوراک نکره بیا روجه شوروش اگه که مشقت و تکلیف میلو شو صحابه کرامو تا اگه حکم الله چه دینو بدل احل لکم لیلت السیام الرفس الى نسائکم بی آخره پوری سم اتم السیام الى اللیل دشپی خوراک کوه کو دمشه بیارا پاسه صبح صادق نه مخ کی خوراک اوکه ارس اوکه بیا چه دینو صبح صادق نه رست روجونی سه تنور پریواته پوری دا حکم منسوخ شده دا خوب نروستو بیا روجا دا حکم منسوخ شده دا دری تبدیلی دا پرمزان که راغلی دی تکلیفو نو اللہ چه دینو اگه تکلیف دا مسلمانانو نه لرکو اسانتیه و تراوستا روستو راجی یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر اسانتیه الله غرض دی تکلیف غرض نرد تاسو ته اسانتیا نه مانځه کې مدقه شي ناموس چې اول فرض شو دې کې م درې تبدیلۍ راغلي دي. پیغمبر علیه الصلات وسلام چې مدینې منورې ته هجرت وکړ شپاړس اوولس میاشتې بیت المقدس ته قبله و اخوا به یې مونځ کو بیا الله حکم راولېږه چې بیت الله شریف ته مخ دا تبدیلي راغلي دویمه تبدیلي دا راغلې وه چې جمع ټیم به شو نو د اذان دا الفاظ مو یا به یې نغاره وواله یا به یې اواز وکړو تیز اواز به یې وکړو الصلاة جامعة اواز به یې وکړو یا به یې اور بل کړو په یو غر باندې چې یار راځی جمع ټیم شو مختلفو طریقو سره به یې خلک جومات ته راجمع کول د جمع ټیم عبدالله ابن زید رضی الله تعالی عنہ نور صحابه کرام خوب ولید او د اذان د الفاظ په کې ولید پیغمبر علیه السلام ته بیان کړ پیغمبر علیه السلام عبدالله ابن زید رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي وی حضرت بلال ته د اذان د الفاظ وخایا لومړی اذان په اسلام کې حضرت بلال کړي رضی الله تعالی عنہ بیا د اذان شروع دا طریقه شروع شو د الفاظ الله اکبر الله اکبر دا دریمه تبدیلی شوې دریمه تبدیلی په کې دا شوې ده په مانځه کې چې کله مونځ فرض شو نو دا طریقه وه پیغمبر علیه السلام به په جمع باندې ولاړو د یو کس نه به یو رکات یا دوه رکاته وشو لیټ به راغې نو هغه به بیا تپوس وکړو وی څو رکاته شوي چا به ورته وي یو شوي یا دوه شوي نو هغه به زر زر مخکې هغه یو رکات دوه رکاته وکړل او بیا به پیغمبر علیه السلام سره شامل شو په مانځه کې اول دا طریقه وه هغه خپل چې کوم مونځ د نه شوي دی رکات دو هغه به یې مخکې کول بیا به جمع کې شامل شو یو صحابي راغی او هغه دا طریقه وکړه درې دا چې کله یو رکات دوتی شو نو چې راغی تپوس یې ونهکړه بس پیغمبر علیه السلام سره شامل شو غالبا حضرت معاذ رضی الله تعالی عنه چې کله پیغمبر علیه السلام سلام واړو نو دی ودرېده هغه خپل باقي مونځ یې کو چې کله یې مونځ وکړو نو پیغمبر علیه السلام ته تپوس وکړو چې دا وروستو دې څه کول چې ته ودرېدې هغه ورته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما نه هغه یو رکات دوه شوي و نو ما زړه وغوښتل چې زه اول راشم او تاسو سره په مانځه کې شامل شم وروسته بیا هغه خپل دوه رکاته یا یو رکات چې کوم رانه تللي هغه مې وکړل پیغمبر علیه السلام دا طریقه ډېره خوښه شوه صحابه کرامو ته یې حکم وکړ دا مونځ داسې کوی چې کوم رکات دوه دنه شوي دي نو چې کله امام سلام واړئ نو بیا تاسو خپل مونځ وکړئ دا درېمه تبدیلي وه چې په مانځه کې راغلې ده دغسې مانځه کې هم دا تبدیلۍ د اسانتیا لپاره راغلې دي غرض دا دی چې الله پاک اسانتیا راولي تکلیف نه راولي نو اوس دې ځای کې الله پاک فرمایي وعلی الذین او په هغې کسانو باندې یطیقونه چې هغه طاقت د روژې لري فدیه فدیه د طعام و مسکین خوراک ورکول مسکین ته. یو مسکین راونه او مور یې که په خیټه بس تا روژه وشو. دا په اول د اسلام کې دا حکم و، دا بیا بدل شو. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمای و یدې الفاظ و معنی داسې ده، وعلی الذین، او په هغې کسانو باندې، لا یطیقونه، چې هغوی طاقت نه لري د روژې، ډېر ضعیف او کمزورې دی. یو بنده د الله هغه روژې نورې نشي نیوې، داسې حالت ته عمر رسېدلی دی. یا یو کس بیمار دی خو هغه بیماری یې د جوړېدو نه ده، روژې دې بالکل نشي نیوې، رستو یې نشي نیوې، نو د دوی دپاره بیا دا حکم دی. یو شیخ فانی او یو هغه بیمار چې هغه دایمي بیماری او هغې سره روژه دې نشي نیوې، نو الله فرمایي فدیه د طعام و مسکین، خوراک ورکړ مسکین ته، هغه باندې بیا فدیه ده. عبدالله ابن عباس رضی الله عنه دا معنا کړې، وایي دا منسوخ نه دی، دا بس مدقه دی. فمن تطوع، فدیه ده. فدیه څومره ده؟ د سرسایې په حساب باندې فقیر او مسکین ته خوراک ورکول. 29 روجي 30 روجي. فمن تطوع، چا چې زیاتی وکړه خیر نیکی، فهو خیر له، دا به ډېره ښه وي د لپاره. غرض دا دی، یو سړی دی هغه سفر په حالت کې دی خو روژه نیویل. الله وایي که زیاتی دې نیکي وکړه نو ډېره به ښه وي. غرض دا دی روژه ونیسه، دا به ډېره ښه وي. یا په روژه کې نور عبادات که چا وکړل، زیاتی عبادت یې پکې وکړه، دا به ډېره ښه وي. ځکه روژه کې د نفلو ثواب په فرضو بدلی، او یو فرض په او یو فرضو باندې بدلیږي، دوهمره اجر او ثواب الله ورکوي. نو چې څومره ډېرې نیکې پکې وشوې هغهمره ثوابونه او اجرونه الله ډېر ورکوي. الله وایي فمن تطوع، چا چې زیاتی وکړه خیر نیکی، فهو خیر له، دا به ډېره ښه وي. وان تصوموا، که تاسو روژه ونیوله خیر لکم، دا به ډېره ښه وي ستاسو دپاره. ان کنتم تعلمون، که تاسو یې پوهېدونکي. الله وایي که زما په خبره پوه شوي یې، د علم خاوندان یې، د سمج خاوندان یې، نو تاسو روژه ونیسئ. لږو لږو تکلیفونو ته مه ګورئ، د روژې هغه کم اهتمام سره روژه ونیسئ. نور قومونو ته وښایئ چې موږ د روژې دومره چې دی نو اهتمام کوو. دې وروستو آیات کې الله پاک د روژې فضیلت بیانوي. فضیلت الله وایي چې دې کې ما خپل ټول کتابونه نازل کړي دي. څومره آسماني کتابونه مې پیغمبرانو ته ورکړي دي، صحیفې مې ورکړي دي. الله وایي هغه ما دې میاشت کې نازل کړې. پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام فرمایي د ابراهیم علیه الصلوۃ والسلام چې څومره صحیفې وي، هغه د رمضان په لومړي تاریخ باندې نازل شوې. تورات چې حضرت موسی علیه الصلوۃ والسلام ته الله ورکړو په شپږم رمضان باندې ورکړو، او انجیل حضرت عیسی علیه الصلوۃ والسلام ته په دیارلسم رمضان ورکړی شوی، او قرآن مجید د لوح محفوظ نه اول اسمان ته مکمل الله په څلېرویشتم رمضان باندې نازل کړی، او بیا به وقت ضرورت څومره به راته هغه حضرت جبریل پیغمبر علیه السلام ته راوړو، درې دېرش کاله کې بیا نازل